rozgrzewamy zimowymi ofertami. W wyprzedaży auta z rocznika 2019. Jeep Renegade i Jeep Compass w leasingu 100% dla firm i z rabatami do 15 tysięcy złotych. Promocja dotyczy wybranych wersji samochodów. Sprawdź w salonach i na salonjeep.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 17 stycznia. Jest 15. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W Senacie finał prac nad ustawami sądowymi. Za chwilę kluczowe głosowanie. Wiceminister Spraw Zagranicznych Polski odpowiada na zarzuty szefa MSZ Rosji. Rezydenci dopytują ministra zdrowia o realizację obietnic sprzed 2 lat. Lada chwila Senat rozstrzygnie o losach projektu nowelizacji ustaw sądowych autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Właśnie teraz, po posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Izba Wyższa Parlamentu powinna wznawiać obrady. Przy Wiejskiej jest Tomasz Marciniuk. Jakiego finału prac należy się spodziewać? Jeśli patrzeć na rekomendacje komisji senackich, to ustawa najprawdopodobniej zostanie odrzucona w całości. I to mimo poprawek, jakie zgłosił senator Józef Zając z Porozumienia Jarosława Gowina. Te poprawki, jak mówił senator Zając, popiera Klub Prawa i Sprawiedliwości. Były konsultowane z koalicją i to jest w ramach koalicji, tylko po prostu wyrażają pewnego rodzaju inne spojrzenie i inne podejście do problematyki tej ustawy. Ale opozycja dysponująca minimalną większością w Senacie w ogóle poprawek nie rozpatrzyła, bo konsekwentnie chce odrzucenia ustawy w całości, co potwierdził senator Bogdan Klich z Platformy Obywatelskiej. One same w sobie może są cenne, natomiast one nie są w stanie naprawić tego zepsutego tworu, jakim jest ta ustawa. PiS nie składa broni, bo jak mówi senator Józef Zając, przy tak minimalnych różnicach głosów wszystko jest możliwe. Brak jednej, dwóch osób może zupełnie zachwiać wynikiem głosowania. Pozostaje nam zatem kilkanaście minut oczekiwania na ostateczną decyzję Senatu. W pierwszej kolejności będzie głosowany wniosek o odrzucenie ustawy w całości, a tylko w sytuacji, jeśli nie uzyska on większości, senatorowie będą głosować nad poprawkami. Tomasz Marciniuk, dziękuję za relację. To próba walki z prawdą historyczną. Tak wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński odpowiada na zarzuty ze strony szefa rosyjskiego MSZ. Siergiej Ławrow powiedział, że Rosja będzie nadal oczerniana w związku z II wojną światową. Oświadczył, że Polska namawia przedstawicieli krajów zachodnich, by na obchodach w Izraelu 23 stycznia przedstawiali polski punkt widzenia. Wiceminister Jabłoński wyjaśnia, że po porażce kłamliwej rosyjskiej propagandy Rosja ponownie próbuje walczyć z prawdą. Rosja dostrzegła po tej próbie dokonanej w grudniu, że jej kłamliwa opowieść o II wojnie światowej nie została podzielona. Nikt nie kupił tego, co Putin próbował światu sprzedać. Teraz Rosjanie próbują przekonywać opinię publiczną, że jeśli jakieś państwo wypowiada się po stronie Polski, to jest to element jakiegoś nacisku. Oczywiście ja mogę potwierdzić, że my rozmawiamy z przedstawicielami wszystkich państw, wyjaśniamy, jakie jest nasze stanowisko i przede wszystkim przypominamy, jaka była prawda. Więc nie należy się dziwić, że inne państwa wypowiadają się po naszej stronie, ale robią to dlatego, że opowiadają się po stronie prawdy. Wiceminister Jabłoński przypomniał, że najważniejszą uroczystością upamiętniającą ofiary Holokaustu będą obchody 75. rocznicy oswobodzenia niemieckiego obozu zagłady, a Auschwitz-Birkenau zaplanowane na 27 stycznia, a nie uroczystości w Izraelu 23 stycznia. Rezydenci dopytują w Ministerstwie Zdrowia o realizację złożonych im obietnic. W resorcie trwa spotkanie z przedstawicielami Porozumienia Rezydentów. W roboczych rozmowach bierze udział minister Łukasz Szumowski. Przed spotkaniem przewodniczący Porozumienia Rezydentów Piotr Pisula mówił, że z punktu widzenia lekarzy głównym niezrealizowanym punktem porozumienia jest odsetek nakładów na zdrowie. Wierzymy, że minister zaproponuje realne zmiany, dodał Piotr Pisula. 2 lata temu byliśmy pełni nadziei w kwestii reform ochrony zdrowia i poprawy sytuacji pacjentów. Dziś z tych nadziei niewiele zostało i widzimy, że jest coraz gorzej. Więc oczekujemy propozycji zmian, które doprowadzą do poprawy sytuacji pacjentów. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że pieniądze na zdrowie rosną szybciej niż zakłada ustawa. Mamy wyznaczony plan, że w 2024 osiągniemy 6%. Liczę na to, że nastąpi to szybciej. Jestem przekonany, że dalszy wzrost będzie trwał i w 2024 powinniśmy oscylować pomiędzy 7 a 8%, zapewnił szef resortu. Bartosz Arłukowicz rezygnuje z walki o fotel przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Tłumaczy, że wycofuje się z kampanii wewnętrznej, by w kampanii prezydenckiej wesprzeć kandydatkę PO i Nowoczesnej wicemarszałek Sejmu Małgorzatę Kidawę-Błońską. Uznaję za rozsądne to i konieczne, żeby wybory wewnętrzne w Platformie Obywatelskiej zakończyły się już w pierwszej turze. Uważam, że jest to niezwykle ważne, żebyśmy wszyscy razem mogli stanąć obok Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i ruszyć tę najważniejszą dla Polski i dla nas wszystkich kampanię. W wyścigu do stanowiska szefa PO zostają Borys Budka, Tomasz Siemoniak, Joanna Mucha, Bartłomiej Sienkiewicz i Bogdan Zdrojewski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Ciekaw jestem, czy jest jeszcze jakiś dziennikarz lub prezenter radiowy, który tak często jak ja sięgał właśnie po ten utwór. Utwór moim zdaniem zasługujący jak najbardziej na miano przeboju. Gone 2015 z soundtracku filmu Dona Cheadle'a Miles Ahead. Obraz, który w Polsce przeszedł bez większego echa, otrzymał nagrodę Grammy właśnie za ścieżkę i najlepszą muzyczną kompilację z filmu. Przywołuję go na wstępie, ponieważ muzyka Milesa, no i jego wyjątkowa postać, po raz kolejny powalczą o statuetkę Grammy. Tym razem wszystko dzieje się za sprawą filmu Birth of the Cool, czyli filmu dokumentalnego Stanleya Nelsona, przedstawiającego przy pomocy, no właśnie, przy pomocy naprawdę unikatowych archiwaliów życie i twórczość Milesa Davisa. Living is an adventure and a challenge. Życie jest przygodą i wyzwaniem. It wasn't about standing still and becoming safe. Nie chodzi o to, żeby stać w miejscu, gdzie jest bezpiecznie. But I've always been the way I am. Ja zawsze byłem tym, kim jestem. Przez całe życie. If anybody wants to keep creating, they have to be about change. Jeśli ktokolwiek chce tworzyć, musi być gotowy na zmiany. Czy stają Państwo w miejscu, gdzie jest bezpiecznie? Myśl Milesa towarzyszy w filmie Birth of the Cool. No właśnie, towarzyszy temu pewna fotografia. Fotografia mistrza zrobiona w małym, prywatnym odrzutowcu. Całość filmu reklamowana była utworem, który bynajmniej nie pochodził z kompilacji Birth of the Cool, a z płyty Milestones. Pierwotnie ten album został opublikowany w roku 1958. Na nasze dzisiejsze spotkanie przyniosłem japońskie tłoczenie tego wydawnictwa. To tłoczenie zostało opublikowane w Tokio najpierw w roku 68, a potem także w latach 70. No i ciekawostką tej japońskiej wersji była wersja mono, która teraz popłynie z głośników. Prędkość 33 obroty z dobrze przystrzyżonym wąsem. Thank you. Tytułowy Milestones z płyty, która poprzedzała słynny album Kind of Blue. Na trąbie rzecz jasna Miles, na perkusji Philly Joe Jones, w saksofon altowy dmuchał Julian Cannonball Adderley, na kontrabasie Paul Chambers, przy fortepianie siedział Red Garland, a na saksofonie tenorowym John Coltrane. I teraz utwór według zapowiedzi pojawi się także wreszcie na kompilacji Miles Davis, Birth of the Cool, a sam film Stanleya Nelsona walczy o nagrodę Grammy w kategorii najlepszy film muzyczny. Werdykt jury poznamy 26 stycznia. Jeśli natomiast do tej pory nie udało się Państwu zobaczyć tego dokumentu, no to jest wciąż szansa, żeby nadrobić zaległość. Na przykład w Bielsku Białej w kinie Helios 27 stycznia, dzień wcześniej w kinie Rialto w Katowicach, w Szczecinie w kinie Zamek 30 stycznia, 31 stycznia w Ostrowie Wielkopolskim w kinie Komeda i 25 stycznia we Wrocławiu w kinie Nowe Horyzonty. Wracając jeszcze do płyty z muzyką, która pojawiła się właśnie przy okazji tego dokumentu, to warto zwrócić uwagę na kompozycję Hail the Real Chief. Co prawda płyta się jeszcze nie pojawiła, przepraszam, ona się dopiero pojawi, ale ścieżka dźwiękowa już jest. I teraz Hail to the Real Chief. W tym tygodniu ta kompozycja była naszą piosenką dnia. Ale fani twórczości mistrza zwrócili uwagę, że ten utwór dotychczas właśnie z takim tytułem nie pojawił się na żadnej z płyt, zatem zachęcony tą informacją zacząłem szukać czegoś na jego temat. Z pomocą przyszedł Marek Romański z Jazz Forum, który szybko stwierdził, że to Frankenstein. Frankenstein oparty na archiwalnych take'ach z trąbką Milesa. No ale reszta, mimo iż brzmiąca podobnie do tego wszystkiego, co działo się na koncertach Milesa w latach 80., no to już muzyka nagrana współcześnie. I pewnie sami Państwo zwrócą na to uwagę, no bo diabeł tkwi w szczegółach. I tak, mimo wielu dźwięków z przeszłości, wielu starych, osadzonych w jazzie instrumentów, bardzo frapuje tempo. Proszę zwrócić na to uwagę. Przed nami Hail the Real Chief i Miles Davis. Hail to the Real Chief, czyli muzyczny Frankenstein. Utwór oparty na archiwalnych take'ach z trąbką Mice'a, ale nagrany współcześnie. Poza mistrzem słychać w nim Lenego White'a, Markusa Millera, Jeremiego Pelta, Johna Scofielda, czy na przykład Vince'a Wilburna Jr., bratanka Mice'a Davisa. Kompozycja pojawi się w lutym na kompilacji Bird of the Cool. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Anagram Margana. A w nim napędzam Państwa do dobrego weekendu. Right. Z roku 2001 Christophe Lefrien i Frédéric Poulet w duecie, który nazwano Duncan. Tulip to tytuł tej kompozycji. Kompozycji, która mam wrażenie jest takim przykładem utworów publikowanych na małych płytach winylowych, małych w sensie epkach, bo również często 12-calowych. No w każdym razie właśnie te utwory z przełomu wieków, często obok na przykład skandynawskiego metalu, spowodowały, że w ogóle płyta winylowa przetrwała. Ten czas zapaści rynku winylowego podtrzymywali właśnie metalowcy ze Skandynawii, ale też DJ-e i producenci tworzący muzykę elektroniczną. No bo jak Państwo pamiętają, właśnie wtedy w pełni działa się i no i miała swój chyba najlepszy czas rewolucja spowodowana wprowadzeniem na rynek dekadę wcześniej płyty kompaktowej. Like you some music? Sure. Cool. You never got into the whole CD revolution? Oh, I got a few, but I can't afford to start all over again. I mean, I've invested too much time and money in my albums. Yeah, but you can't get new stuff on records. I don't get new stuff at all. Don't you, lady? Don't you, lady? This is your world, this too. Is your world too. You got lots of capabilities. Even if the man won't acknowledge you. I know what's on your mind. You don't think about nothing else. But ain't nobody gonna pick you up. You're gonna have to try and help yourself. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Thank you. Working Nights to tytuł tego albumu, albumu sygnowanego Sheldonem Trust Me. Pod nim skrywa się David Wollstonecraft, który właśnie w ten sposób w 2007 roku debiutował pełnym metrażem. Kolejne wydawnictwa są raczej słabe, co moim zdaniem potwierdza regułę drugiej płyty. A przede mną nagranie stworzone przez Moody Mena, płyta, która za chwilę powędruje do case'u i tam sobie poleży do 15 lutego. 15 lutego bowiem razem z Hilkiem Wroną, to będzie właściwie przełom z 15 na 16 dzień lutego, razem z Hilkiem Wroną będziemy w klubie Metafora grali set DJ-ski w ramach naszego festiwalu Trójka Górą. Anytime I got a new time, and anytime it's feeling this. Kenneth Dixon Jr., czyli Moody Man w programie trzecim z płyty opublikowanej w styczniu 2014 roku. Ten utwór pojawi się w trakcie naszego mixtape'u DJ-skiego, który zagramy wspólnie z Hirkiem Wroną w ramach naszego festiwalu Trójka Górą. To będzie z 15 na 16 dzień lutego w klubie Metafora w Szklarskiej Porębie. To teraz może jeszcze zaproszenie na nasze nocne spotkanie w audycji Po. Twójne pasmo przenoszenia. Tak sobie pomyślałem, że może warto będzie przywołać sporo muzyki oscylującej wokół funku, disco i house'u. Come on, you make my spirit stop.